On behalf of the company, I would like to thank you all for participating in the company's earnings conference call for the second quarter and of financial year 2021. Before we begin, I would like to mention a short cautionary statement as always. Some of the statements made in today's earnings conference call may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ from those anticipated. Such statements are based on management's beliefs as well as assumptions made by and information currently available to management. Audiences are cautioned not to place any undue reliance on these forward-looking statements in making any investment decisions. The purpose of today's earnings conference call is purely to educate and bring awareness about the company's fundamental business and financial quarter under review. I would now like to introduce you to the management participating with us in today's earnings conference call. We have with us Mr. Dinesh Patidarji, Managing Director, Mr. Ramesh Patidar, Executive Director of Exports, Mr. Dinesh Patel, CFO, and Mr. Ravi Patidar, Company Secretary and Compliance Officer. Now, without much delay, I request Mr. Dinesh Patidar to give his opening remarks. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Anuj. Dosto, namaskar. आज हमारी Q2 की फोन कॉल में आपका स्वागत है. आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस क्वार्टर में हमने 201 करोड़ की सेल की है. टोटल सेल 201 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 92 करोड़ की थी. हमने हमारे खुद के ही पुराने सारे रिकॉर्ड इसमें तोड़े हैं. अब मैं आपको 201 करोड़ की जो डिटेल है वो उसके बारे में बताना चाहूँगा. 201 करोड़ जो हमने सेल किए जो लास्ट ईयर क्वार्टर में जो है वो 92 करोड़ थी. 201 करोड़ में जो डिटेल है वो हमने इसमें 115 करोड़ ईपीसी से किया है. जो लास्ट ईयर 30 करोड़ था हमने 85 करोड़ ज्यादा किया है, जो 283% ज्यादा है. हमने इसी प्रकार एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ अच्छी की है. हमने एक्सपोर्ट 48 करोड़ किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 36 था. 12 करोड़ हमने ज्यादा किया है, जो 33% है. हमने सोलर ओईएम में भी अच्छा काम किया है, जो लास्ट इस क्वार्टर में 21 करोड़ है, जो लास्ट क्वार्टर में 12 था. 9 करोड़ ज्यादा है, जो 75% है. एग्री डोमेस्टिक में भी हमको अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर ग्रोथ देश की अच्छी रही है. इसमें 17 करोड़ हमने एग्रीकल्चर में बिजनेस किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 14 करोड़ था. 3 करोड़ ये भी हमने सरप्लस किया है, जो 21% ज्यादा है. मार्जिन पे भी हमने काम किया है, जिसमें मार्जिन भी हमारा इस क्वार्टर में 30% है, जो करीब 60 करोड़ रुपये होता है, जो लास्ट क्वार्टर में 28 करोड़ रुपये था, जो 114% ज्यादा है. इबिडा हमने 30 करोड़ किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 11 करोड़ था, जो 19 करोड़ ज्यादा है, और 168% इबिडा में हमने ग्रोथ किया. ट्रेड में हमने 15 करोड़ किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 3 करोड़ था, और 12 करोड़ हमने ज्यादा किया है, वो 360% ज्यादा है. इसी प्रकार जो है अभी तक हमने कुल ईपीसी प्रोजेक्ट में और कुसुम में अच्छा काम किया है, और आगे भी इसी प्रकार अगले क्वार्टर्स में भी बुकिंग अच्छी है, और हम काम करते रहेंगे, ऐसा मेरी पूरी कॉन्फिडेंस और मेरी पूरी उम्मीद है. अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी टू रिप्लाई. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Sudhir Beda from Right Time Consultant. Please go ahead. Good afternoon, sir. And aapko bahut bahut badhai ye performance dene ke liye. Thank you, sir. मेरे दो क्वेश्चन हैं. कि पहला क्वेश्चन ये है कि ये परफॉर्मेंस आपकी आगे जारी रहेगी या इसमें और भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो कुसुम योजना है वो टेक ऑफ हो गई है, तो वो हिसाब से. और जो ईपीसी का 115 करोड़ टर्नओवर किया है आपने, तो उसमें कुसुम का कितना है और बाकी कितना है, ये एक क्वेश्चन। और सर जी मेरा दूसरा एंड रिलेटेड टू कुसुम, पेमेंट गवर्नमेंट से बराबर आ रही है और गवर्नमेंट की पेमेंट की पोजीशन क्या है, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट के स्कोप के बारे में जरा आप थोड़ा विस्तार से बताने की कृपा करें, धन्यवाद। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तीनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे रहे। एक तो ये जो ग्रोथ के बारे में आपने बात की, ये शुरुआत है कुसुम की, शुरुआत है सोलर पंपिंग की, शुरुआत है शक्ति पंप्स के परफॉर्मेंस की। तो ये कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत है, आगे भी हम इसी स्पीड से और इससे भी ज्यादा स्पीड से आगे चलने के लिए तैयार है, एक बार। दूसरा आपने पूछा कुसुम के पेमेंट का, तो कुसुम का पेमेंट, यस कुसुम का पेमेंट जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से कुसुम का पेमेंट आ रहा है, और अब कुसुम के पेमेंट में हमको कोई शंका या कोई डर नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उसको हर फ्राइडे को रिव्यू कर रही है, तो उससे भी हमको एक फायदा मिला है और उसमें हमको बड़ा अच्छा पेमेंट फास्ट निकलने लगा है सभी जगह से। तीसरी बात आपने की है कि इसमें कुसुम का कितना पार्ट है सेल में, तो कुसुम ये जो सेल है इसमें से 81 करोड़ अभी हमने कुसुम का किया है, और इसमें हमारी पेमेंट 20 करोड़ आ चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि बाजार में एक शंका बनी हुई है सर कि ये पेमेंट गवर्नमेंट के तरफ से बराबर आएगी कि नहीं, ये शंका बनी हुई है। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि गवर्नमेंट ने जो 3600 करोड़ में से जो उनको 1800 करोड़ रुपए की सब्सिडी उन्होंने ऑलरेडी जारी कर दी है एडवांस में, तो सारे एसएनए के पास में सब्सिडी उनकी आ चुकी है, और स्टेट का शेयर ऑलरेडी लोगों ने ट्रांसफर किया हुआ है, और फार्मर शेयर तो ऑलरेडी मिलेगा, तभी उसको पंप मिलेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो हमने प्लान किया था 90 डेज से 100 डेज के बीच में हम लोग अपना कुसुम का पेमेंट ला पाएंगे, उसमें हम अभी तक 20 करोड़ पेमेंट ला भी पाए हैं और पेमेंट आ भी रहा है और आएगा भी, ऐसा मेरा मानना है। और इसी स्पीड में हमने एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ की है, और एक्सपोर्ट में ग्रोथ करने का एक और कारण है कि हमको यूएस से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और यूएस में जो प्रॉफिट भी अच्छा है और सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। हमने यूएस में इस बार 12 करोड़ 71 लाख की सेल की है, जिसमें 3 करोड़ 78 लाख का हमारा प्रॉफिट है, जो करीब 30% है। तो आगे उसकी क्या स्कोप है यूएस में, क्योंकि मेरे हिसाब से यूएस में भाव बहुत अच्छे हैं उधर सोलर पंप के, तो आगे क्या अपना 12-13 करोड़ जो क्वार्टरली रन रेट है वो 25-30 करोड़ हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, धीरे धीरे इसको बढ़ाने की तरफ हमारी पूरी स्पीड जारी है, उस पर कोशिश जारी है, पूरी टीम हमारी एक्सपोर्ट की जो है यूएसए की कंपनी की पूरी टीम जो है वो उस पर काम कर रही है, और उसमें जरूर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 25-30% का ग्रोथ हर क्वार्टर हमको उसमें मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ हार्दिक व्यास फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, प्लीज गो अहेड। सर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आया है, मेरे थोड़े क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के हिसाब से पहला क्वेश्चन सर वो है कि अपना अगर 20 करोड़ इफ वी आर पेड फ्रॉम कुसुम और 60 करोड़ बाकी है, तो अपने रिसीवेबल्स 201 करोड़ के दिख रहे हैं एज ऑफ 6 मंथ्स, तो उसमें थोड़ा आप लाइट डाल पाएंगे उस पर? हाँ देखिए, हमारा जो ईपीसी का जो आउटस्टैंडिंग है, जो आप सोच रहे हैं ईपीसी वाला, जो ईपीसी में जो एक बता रहा तो टोटल डेटर जो है वो 201 करोड़ के हैं। हाँ, जो 123 डेज के हो रहे हैं, 123 डेज, यस टोटल डेटर है ना, आउटस्टैंडिंग पुरानी नई सारी एक्सपोर्ट सारा मिला के 120 डेज का हमारा टोटल आज के तारीख में जो डेटर्स हैं। ओके, और सर आगे जाते ये 123 डेज का अपना डायरेक्शन नीचे की बाजू रहेगा, पर कितना हो सकता है, मतलब आगे 2 क्वार्टर में 3 क्वार्टर में अगले क्वार्टर में, मतलब वो हिसाब से? हमारा टारगेट यही है कि हम इसको 90 डेज पे लेके आए, लेकिन अगले 2 क्वार्टर में 90 डेज पे ला पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है कि हम कर पाएंगे 90 से 100 दिन के आसपास। ओके अगले 2 क्वार्टर में, ठीक है। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन वो था कि ये जो 6 महीने अपने गए, वो 6 महीने में मुझे वॉल्यूम चाहिए था ईपीसी का, मतलब ओईएम, और सॉरी ओईएम का और ईपीसी का 6 महीने के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए था कि कितना किया है हम लोग। राइट राइट आदमी बताता है। अभी देखिए हमने जो जो ईपीसी एक्सपोर्ट ओईएम इनमें सब में जो में हमने वॉल्यूम किया था, नंबर्स में चाहिए ना आपको? कि हाँ नंबर्स में चाहिए। हाँ कितने टोटल नंबर्स हमने 35,821 नंबर्स का इस क्वार्टर में सेल किया है और लास्ट क्वार्टर में जो सेल था वो 24,106 का था। ओके और इसमें मुझे आप सोलर में ओईएम और ईपीसी का बता पाएंगे कि कितना कितना हुआ है लास्ट क्वार्टर में? वैसे टोटल मैं कर लूंगा। हाँ जी हमने ओईएम में 5,247 सेल किए हैं। ओके और ईपीसी में हमने 5,344 पम्प सेल किए हैं पिछले क्वार्टर में। हाँ, Q2 में। ओके और Q1 में सर कितने किए थे? Q1 में जो हमने किए थे जो ईपीसी में हमने किए थे 2,040। ओके एक ही महीना मिला था ना काम करने के लिए? हाँ हाँ बराबर है। अब कौन था? और ओईएम में कुछ भी नहीं था। ओईएम में 2,358 किए थे हमने। अच्छा 2,358। ओके सर तो करीब करीब 8,000 जितना हुआ है अपना दोनों मिला के दो क्वार्टर में 8,000 और 8,000 वैसा। अच्छा तो आज देखिए सर आपने जो गाइडेंस दिया था पिछले क्वार्टर्स में कि अपना 1,80,000 का टेंडरिंग हो चुका है ये साल के लिए और करीबन उसका 50% जितना अपना शेयर हो सकता है, तो अभी तो 16,000 जितना हुआ है तो अगले दो क्वार्टर में थोड़ा गाइडेंस दे पाएंगे? परफेक्टली राइट। ये जो 16,000 हुआ है तो इसमें तो हमारे दो महीने तो लॉकडाउन में चले गए, एक महीना तैयारी में था। सही है ये क्वार्टर हमको जमाने में मिला बराबर। अगला एक क्वार्टर थोड़ी सी मेहनत में लगेगा, उसके बाद और रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो 1,77,000 पंप है उसमें से हम आराम से 50% उसमें काम करेंगे। अभी भी जो हम जो आज की तारीख में कुसुम की जो मॉनिटरिंग है उसमें हम लीडर हैं। हाँ। बाकी सब लोग 10-15% पे काम कर रहे हैं। सही बात है। तो अगले दो क्वार्टर में इससे मतलब अभी जो 16,000 किया है उससे ज्यादा मतलब 30,000, 32,000, 35,000 हो सकता है अपना कैपेसिटी के हिसाब से? हो सकता है बिल्कुल सही। ओके सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन वो था कि अपना इन्वेंटरी का जो है 123 करोड़ का इन्वेंटरी दिखा रहा है 6 महीने के एंड पे, तो मुझे उसमें ब्रेकअप आप दे पाएंगे फिनिश्ड गुड्स का क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस क्या है और रॉ मटेरियल्स क्या है? हाँ बिल्कुल सही है। जो डेटा जो है लास्ट क्वार्टर में जो था हाँ वो 144 करोड़ था, इस क्वार्टर में 123 करोड़ है। सही है बराबर है। ये 75 दिन का है। ओके इसमें मूवमेंट आएगा राइट है? पर मुझे मतलब फिनिश गुड्स मतलब 123 में से फिनिश गुड्स 50 है 40 है 60 है वैसे मैं पूछ रहा हूँ। इसमें सर रॉ मटेरियल करीब 50 करोड़ है। अच्छा करीब 28 करोड़ है। 28 करोड़ ओके। फिनिश गुड करीब 46 करोड़ है 46। ओके 46 करोड़ इज फिनिश गुड एंड दैट वी एक्सपेक्ट कि ये अगले क्वार्टर में वैसे हम लोग क्लियर करते जाएंगे वैसा? हाँ ये एक्चुअली रोटेटिंग है तो आगे सेल बढ़ेगी तो सकता है हमको इन्वेंट्री थोड़ी सी बढ़ानी भी पड़े। इन्वेंट्री सेल्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। ओके सर ठीक है और मेरे इतने ही क्वेश्चन थे अभी के लिए तो मैं क्यू में वापस आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ चेतन मेहता फ्रॉम लतीन मनराल सिक्योरिटीज, प्लीज गो अहेड। हाय सर कांग्रेचुलेशंस ऑन गुड सेट ऑफ नंबर्स। मेरे एक दो क्वेश्चन है। एक तो सर ये है कि आपने जो अपना बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ऑर्डर आने वाले, महाराष्ट्र तो चालू हो गया ऑलरेडी, तो कितना कंप्लीट और कब तक कंप्लीट हो पाएगा महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र चल रहा है, महाराष्ट्र आगे चलेगा। तो कितना कंप्लीट हुआ है अगर आप कुछ अमाउंट 50%, 40% ऐसा कुछ बता सके? तो हमारी इस क्वार्टर में जो सेल है हाँ ये ईपीसी की जो 106 की सेल है उसमें से 80 जो है वो कुसुम की है। ओके 35 जो है वो महाराष्ट्र की सेल है। ओके तो और अभी अगले एक आध क्वार्टर दो क्वार्टर तक महाराष्ट्र का काम चलता रहेगा? महाराष्ट्र चलते रहेगा, अभी वो एक और बड़ा कोई ऑर्डर लेके आ रहे हैं ऐसा लगता है। ओके और सर आपने छत्तीसगढ़ का जो बताया था उसका भी आ गया है ऑर्डर? अभी नहीं चालू हुआ है, छत्तीसगढ़ का रेट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने निकाला है वो हो गया है लाइनअप है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ ऑर्डर। उसमें कुछ चालू नहीं हुआ ठीक है सर। और सर आप अपना मार्जिन का थोड़ा बहुत बता सकते हैं, सेकेंड हाफ में मार्जिन क्या रहेगा, जो अभी 15% है अपना एबिटा मार्जिन, तो सेकेंड हाफ में इट कैन गो अप टू 18 or 20%? आप पेट का बोल रहे हो, एबिटा मार्जिन हमारा 30% है। हाँ बराबर, तो वो बढ़ सकता है सेकेंड हाफ में? सेकेंड हाफ में वो बढ़ना मुश्किल है, वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी रेट सारे डिसाइडेड है सारी चीजों के। ओके अभी अभी तो इसी रेशो में आगे बढ़ना पड़ेगा, या अगर कुछ हुआ हमको एक होप भी दे कि शायद कुछ रॉ मटेरियल में रेट अभी वापस नीचे आएंगे, क्योंकि 1-2% अभी रॉ मटेरियल में इस क्वार्टर में रेट बढ़े हैं। कुछ कई बहुत सारी कंपनियों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है और वो थी नहीं, उसके कारण और एमएस में भी कुछ प्राइस बढ़ी है और कुछ दूसरे भी स्टील और कॉपर में भी प्राइस बढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में वो थोड़ी नीचे आनी चाहिए। ओके तो सर अपना अपना प्राइस क्या है अपना पॉल सिस्टम और ओईएम का, आप अगर वो बता सकते हो कि? जो 5 HP का पंप है वो जो ईपीसी में हम लोग 2,25,000 रुपये में सप्लाई करते हैं। ओके ओईएम में हम ओईएम में तो अलग अलग प्राइसिंग रहती है, वो क्वांटिटी के हिसाब से, टाटा की अलग प्राइस होगी तो महिंद्रा की अलग होगी तो किसी और की अलग होगी, वो क्वांटिटी के हिसाब से रहती है। ओके सर और एक सर लास्ट क्वेश्चन, कोई नेक्स्ट ईयर का सर गवर्नमेंट की साइड से कब से स्टार्ट होने वाला है बीडिंग वो सब, और क्या साइज रहेगा कुसुम के लिए? नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग अभी से मिनिस्ट्री ने स्टार्ट कर दी, वो 4 लाख पंप की बात कर रहे हैं। ओके देखते हैं, अभी तो मार्च तक तो यही चलेगा, मार्च तक यही चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, कुछ और रहेगा तो मैं वापस आऊंगा। Thank you, Chetan. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Avadhoot Joshi from New Delhi Capital. Please go ahead. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, Joshi. Hello. Good afternoon. Good afternoon. बोलिए. Hello. हाँ, Joshi, आपकी आवाज मिल रही है मुझे, बोलिए. हाँ, sir. आपका capacity utilization कितना रहा sir इस order में? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है कि हमारा एक कैपेसिटी का जो कैपेसिटी है वो अराउंड 1,75,000 पंप है, तो 3 शिफ्ट में जिस दिन हम चलाएंगे उस दिन 5,25,000 हो जाएगा। आज हम एक कैपेसिटी जो 100 चला रहे हैं उसमें भी 65% कैपेसिटी पे हम चल रहे हैं। हाँ, मतलब ये क्वार्टर के लिए Q2 के लिए भी हमने एक शिफ्ट पे ही चलाया है। ओके और दूसरा सर, जो हमने सैलरीज कम किए थे लोगों को, वो वापस बढ़ाया है क्या हमने? हाँ, अभी क्योंकि अभी इस क्वार्टर में उसका इस महीने से रिजल्ट आएगा। हमने अभी परसों अनाउंस किया है हमारे स्टाफ को, हाँ, जो उनकी कटी हुई सैलरी थी 25% और 35%, वो अब इस क्वार्टर में ऐसे उनको हम अलाउ करेंगे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और कंपनी यही लोग चलाते हैं, कंपनी भी टीम ही बनाती है और टीम को अगर मोटिवेट करेंगे तो करेक्ट कैसे लेके जाएंगे, वो सब जरूरी भी है ना, अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उनको भी उनका भी हिस्सा है ना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ फोरम मकीम फ्रॉम इक्विटी कैपिटल, प्लीज गो अहेड। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन्स ऑन द गुड सेट ऑफ नंबर्स। सर मेरा क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट के टोटल ऑर्डर्स ये साल के लिए 1,17,000 है, राइट? नंबर्स है, एक 1,75,000 पंप्स के नंबर्स है, गवर्नमेंट चाहती है कि 1,75,000 ये पंप्स लगे और हमारा उसमें 50% शेयर है। हमारा 50% शेयर लेने की बात कर रहे हैं, हम ले पाएंगे। ओके तो और उसमें से वो 50% में से 16,000 अभी तक कर दिया है, राइट? तो अभी जो बैलेंस बचा है वो हम कितने पीरियड में एग्जीक्यूट करेंगे? मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सारी सिचुएशन सब सामान हो चुकी है और सब कुछ चालू हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है और स्मूथली सारी वर्किंग हो चुकी है, अब अगले 1-2 क्वार्टर में नंबर्स बढ़ाने की तरफ काम करेंगे। और इसके बाद सेकेंड टेंडर स्टार्ट होगा, वो जब 4 लाख का बोल रहे थे, तो अप्रैल के बाद होगा। ओके ओके सर, और सर तो अपना जो मार्जिन है 15% का अभी, तो अभी आपने बोला कि सैलरीज हम सब बढ़ा देंगे, तो फॉर द नेक्स्ट टू क्वार्टर्स मार्जिन 15% पे ही रहेगा कि कम हो सकता है? नहीं, ये जो जो कटडाउन वाला, जो सैलरी कटडाउन वाला मैटर है, ये सिर्फ एक क्वार्टर में 2 करोड़ 10 लाख का ही मैटर रखता है। ओके, क्योंकि वो 17 लाख पर मंथ ही उसमें उसका इफेक्ट था। ओके, तो वो कोई इतना हमारे मार्जिन को हिट नहीं करेगा। ओके, अब हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो 15% मेंटेनेबल है आप बोल रहे हो? राइट। ओके, और सर हमारा OEM के साथ कुछ टाई अप हुए है क्या रिसेंटली, कोई स्ट्रेटेजिक टाई अप वेयर वी सप्लाई? नहीं, वो सब बातें चालू हैं उनके साथ, कुछ के साथ NDA साइन है, तो शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगा अभी। ओके ओके सर, ओके। तो आप कुछ गाइडेंस देंगे फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर? यस, इसी क्वार्टर जो क्वार्टर आपने आज देखा है, इसमें हमने सारे हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और इसको बढ़ाने की तरफ हमारा पूरा ध्यान है, और इससे आगे की तरफ और इससे अच्छा क्वार्टर हम अगला क्वार्टर लेके आएंगे, ऐसे हम कॉन्फिडेंट हैं और ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। ओके सर, और डेट पोजीशन आप बता सकते हैं क्या? डेट पोजीशन, यस, डेट पोजीशन में हम आपको जो 108 की तारीख में ये वर्किंग कैपिटल है, शॉर्ट टर्म लोन है 135 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 158 करोड़ था। ओके, 158 करोड़ से हम 135 पे तो ले आए हैं। हाँ, और सर शॉर्ट टर्म? अरे शॉर्ट टर्म ही बताया था आपको। सॉरी, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म अभी 32 करोड़ है। लॉन्ग टर्म 32 करोड़ है। ओके, और वो क्या था लास्ट क्वार्टर? लास्ट क्वार्टर भी करीब 35 करोड़ था। ओके ओके सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। रिमाइंडर टू द पार्टिसिपेंट्स, एनीवन हु विशेस टू आस्क अ क्वेश्चन मे प्रेस स्टार एंड वन एट दिस टाइम। Participants, to ask a question, you may press star and one now. The next question is from the line of Dhruv from HDFC Asset Management Company. Please go ahead. Hello, sir. Thank you. Sir, thoda basic question tha on Kusum. Sir, bahut hi, I'll just start from very basic. Sir, ek pump ka, what is the total cost of a pump? For the farmer or for the system, what is the total cost? Solar pump ki agar aap baat kare to solar pump 225,000 rupees ka pump hai, isme se aap ye maan ke chaliye ki 50,000 rupees ka hamara pump se pump aur VFD, baaki isme solar panel se aur structure se 30,000 rupees ka structure se jo hamari company banati hai, pump hum banate hain, VFD hum banate hain, solar motor hum banate hain, isme bought out item hai solar cell. Okay, ये अपन इंपोर्ट करते होंगे बराबर ना? ये हम डोमेस्टिक सेल्स की रिक्वायरमेंट है कुसुम के टेंडर में, तो हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। एंड सर, ये तो टोटल कॉस्ट होता है कुसुम की स्कीम में जो 225,000 है, इसमें से आप कितना, आप मतलब फार्मर कितना देता है, आप गवर्नमेंट कितना देती है? भारत सरकार इसमें 30% सब्सिडी देती है, स्टेट कोई 30, कोई 40, कोई 50 ऐसे देती है, और फार्मर जो है वो भी अपना फार्मर शेयर कोई बैलेंस पैसा देता है, कहीं किसी स्टेट में 20% है, किसी स्टेट में 30% है। अच्छा, जैसे अभी अभी हरियाणा में बहुत ही अच्छी स्कीम चल रही है 10 लाख का, तो वो लोग 1,63,000 रुपए ले रहे हैं फार्मर से। हेलो, यस, ओके, अच्छा, तो 1 लाख फार्मर देगा एंड बाकी का गवर्नमेंट दे देगी, तो मतलब करीब 50 से 70% गवर्नमेंट दे देती है, बाकी का फार्मर देता है। बेसिकली अगर आप इसको ऐसा समझेंगे तो इसमें है ना, एवरीबॉडी इज विन विन। अगर फार्मर अगर पंप ले रहा है तो उसको एक ऐसा पंप मिलेगा जिससे वो खुद माइक्रो इरिगेशन पे चले जाएगा, और जो है 2 साल में सारा जो उसने इन्वेस्ट किया वो सारा पैसा वसूल कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो वो उसको बिजली का पैसा उतना दे रही है, और खंबा तार ट्रांसफार्मर लगाने में उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, तो वो चाह रही है कि फार्मर को मैं ये सब्सिडी दे के भरी हो जाऊँ, जिससे कि मेरा मन तान मन जो डिस्काउंट का लॉस है वो मेरा बच जाए। भारत सरकार इसलिए सब्सिडी दे रही है क्योंकि अगर अदरवाइज उसको वो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और नहीं तो वो उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और बाकी वर्ल्ड में अगर फायदा मिलेगा तो एनवायरमेंट को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हर आदमी का फायदा सोलर पंपिंग सिस्टम से हो रहा है। सर बस मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, फार्मर को तो सर लार्जली तो सब जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देते हैं, तो वो लोग 1,50,000 भी क्यों खर्चा करें? वो मैं आपको बता दूं कि जो पंप हमने बात की है, ये कनेक्शन तो ऑफग्रिड पंप की बात कर रहे हैं हम अभी, कुसुम का एक हिस्सा है ऑफग्रिड पंप, जहाँ पर कनेक्शन है ही नहीं अभी, उसी उन्हीं पंपों की बात कर रहे हैं। 1,77,000 जो पंप है ये पंप वो है जहाँ पर कनेक्शन नहीं है। कुसुम का पार्ट बी, ये कुसुम का पार्ट बी है, कुसुम का पार्ट सी जो है वो ग्रिड कनेक्टेड पंप है, जहाँ पर बची हुई बिजली ग्रिड को सप्लाई होगी। अगेन वहाँ पे फिर से फायदा होगा, वहाँ का फायदा मैं बताता हूँ, कुसुम सी का आपको बताता हूँ फायदा, कि अगर कोई फार्मर है जो उसने सोलर पंप लिया है लेकिन सोलर पंप 300 दिन उसको जरूरत नहीं है, 360 दिन उसको जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ उसकी क्रॉप को पानी पिलाने के लिए 150 दिन पंप की जरूरत है, बाकी 210 दिन वो जो फार्मर है वो बिजली एक्सपोर्ट करेगा, तो बिजली एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट कंपनी जो बिजली कंपनी है उसको ये फायदा होगा कि जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है तार खंबा ट्रांसफार्मर में, वो इन्वेस्टमेंट का दोहरा दहन हो जाएगा उसका, उसका लाभ वहाँ से चालू हो जाएगा। अभी लाइन लॉसेस होते हैं या 2000 किलोमीटर के आगे से बिजली पैदा होकर आती है तो उसका ट्रेवलिंग लॉसेस है, वो सारा लॉसेस बचेगा, और जहाँ पर यूज होना वहीं से प्रोड्यूस होगा, ये मेरे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है। स्कीम फार्मर की भी इनकम बढ़ेगी। एंड तो बेसिकली अभी तो आप वो उन पे कर रहे हो जहाँ पर कनेक्शन नहीं है, ग्रिड कनेक्शन, ये नेक्स्ट फेज वो होगा जहाँ पर ग्रिड कनेक्शन है, वहाँ पर जो आप रिप्लेस करोगे। आज अगर आप नॉर्मल किसी फार्मर से बात करोगे तो कनेक्शन लेने में उसको 2,00,000 रुपए खर्च हो रहा है। अच्छा, हाँ, उसको जो उसको आज 68,000 है, 1,00,000 रुपए देने में पंप मिल जाता है। अगर वो नया कनेक्शन लेने जाएगा तो पहली बार तो लाइन में लगेगा 6 साल, 3 साल, 5 साल। अभी 6 लाख ऐसे किसान राजस्थान में वेटिंग में है जो कनेक्शन मिला नहीं है, एमपी में 3 लाख ऐसे वेटिंग में जिनके पास कनेक्शन है नहीं। ओके, सर 2 से 3 लाख तो उनका कनेक्शन में, तो उससे अच्छा तो पंप ही ले ले वैसा। राइट। एंड सर ये पंप जैसे अभी जैसे नॉर्मली एक डीजल पंप डालते हैं वो लोग, तो जैसे सोलर पंप तो क्या होगा, उसी टाइम चलेगा जितने टाइम धूप है, अगर डीजल पंप डालते हैं तो वो तो कभी भी चलता है, तो ये जो आप जो पंप बोल रहे हो 2,25,000 का जो है, उसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है जो उनको चाहिए, कि उनको और भी डालना पड़ता है कुछ, कि उनका पूरा काम हो जाता है, इससे पूरा सिस्टम बिल्ड हो जाता है? यही तो शक्ति पंप की खासियत है, यही तो शक्ति पंप ने इस देश में करके दिखाया। हमारे आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम आया है पंप से, क्योंकि हम जो पंप 10 हॉर्सपावर का लगा रहे हैं उससे 10 एकड़ की फार्मिंग आराम से हो सकती है। जो हम पंप लगा रहे हैं, जैसे आप बात करें कि एमपी में 10 एकड़ और हरियाणा में 25 एकड़ की फार्मिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल बहुत ऊपर है। गुजरात में हम 5 हॉर्सपावर में जो है वो 5 एकड़ की खेती कर सकता है किसान, क्योंकि वहाँ पे भी वाटर लेवल 300 फीट है। तो हमारे आने के बाद हमने एग्रीकल्चर के बड़े पंपों को डेवलप किया, वर्ल्ड वाइड डेवलप किया, और पूरी दुनिया में सबसे अच्छे मोटर पंप और वेव भी हमने बनाई, इसलिए सोलर में इंडिया में हम ग्रोथ कर पा रहे हैं और वर्ल्ड में भी ग्रोथ कर रहे हैं, वहां से भी हमारे पास जो एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ आ रही है सोलर पंप की भी ग्रोथ है उसमें। हेलो, आई थिंक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। द लाइन ऑफ मिस्टर ध्रुव एम गॉट डिस्कनेक्टेड, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ अनुराग पाटिल फ्रॉम रोहा असेट मैनेजर्स, प्लीज गो अहेड। सर कांग्रेचुलेशन ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर। थैंक यू अनुराग, थैंक यू। सर ये यूएसए में अपना ऑर्डर बुक कितना है अभी? यूएसए में ऑर्डर बुक जो है वो तकरीबन उतना ही रहता है जो उस क्वार्टर के आसपास है, 5 से 6 करोड़ का ऑर्डर बुक रहता है, और हम लोग भी इन्वेंट्री उस हिसाब से प्लान करके रखते हैं और महीने में उस हिसाब से सेल भी होती रहती है। ज्यादा लंबा हमारे पास नहीं रहता, साइकिल है, लोकल डीलर्स है हमारे वहाँ। और सर वहाँ कंपटीशन कैसे है तो यूएस में, मतलब आपके लिए बाकी चाइनीज वगैरह का बाकी प्लेयर्स कौन है यूएस सप्लाई के लिए? बाकी तो वहाँ की कंपनियां हैं, यूएस की भी कंपनियां हैं, यूरोप की भी कंपनियां हैं, उनसे हमारा कंपटीशन है। लेकिन धीरे धीरे हमारी रेपुटेशन अब अच्छी होती जा रही है, और चूंकि इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स को लोग पहले पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी उसमें। अब धीरे धीरे उसमें हमको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और अब हमको उसका फायदा ही मिल रहा है। तो सर आपके मार्जिन यूएस में बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू इंडिया, सो ये इतने प्रॉफिट किस वजह से आपके बेटर है? क्योंकि प्राइस है ना, मार्केट डिसाइड करता है हमेशा, तो उस मार्केट में हमको लगता है कि हमको प्राइसिंग अच्छी मिल रही है तो हम अच्छी लेते हैं। ओके, मतलब बेटर प्राइसिंग की वजह से ओवरऑल मार्जिन ज्यादा है आपकी। राइट। सर ये यूएस और ये एक्सपोर्ट का मतलब आपका लॉन्ग टर्म कुछ विजन है तो कितना बढ़ाने का है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में? आप फिर से बताएंगे आपका क्वेश्चन क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर ये एक्सपोर्ट वगैरह में लॉन्ग टर्म आपका कुछ टारगेट सेट किया है आपने, कितना रेवेन्यू बनाना है नेक्स्ट 3 या 5 साल में एक्सपोर्ट से ये हाई मार्जिन सेगमेंट में? यस यस यस, परफेक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिना टारगेट सेट करे तो कोई कंपनी चल नहीं सकती, और एक्सपोर्ट में हमारे पास 80 लोगों का स्टाफ है, तो वहाँ पे भी टारगेट सेट किया उनमें तभी ग्रो कर पाएंगे। हर कंट्री का, हर डीलर का, हर सेल्समैन का टारगेट पहले से डिसाइडेड है और उस टारगेट पे हम लोग काम करते हैं। ओके, कुछ नंबर दे सकते हैं सर, इतना रेवेन्यू वी आर टारगेटिंग नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में? मैं आपको दूंगा, सेपरेटली दूंगा वो टारगेट के नंबर आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अनुराग, थैंक यू। थैंक यू। The next question is from the line of Abhishek Maheshwari, an individual investor. Please go ahead. Hi sir, congratulations on the numbers. Sir, मुझे बस इतना जानना था कि अपनी current order book value terms में कितनी है? बहुत अच्छा question किया अभिषेक, अभी तक मेरे ख्याल से हम लोग चूक गए हो बताने के लिए, क्योंकि already हमारे पास 200 करोड़ की booking है। अगर बुक है 200 करोड़ की। ओके, तो दिस इज एग्जीक्यूटेबल इन 1 ईयर पीरियड और कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ईयर में? अरे 2 क्वार्टर के भी पहले पूरी करनी पड़ेगी भाई साहब, 1 क्वार्टर में करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में पूरी करेंगे। ओके, एंड सर मेरा अगला सवाल था, ये कुसुम के जो ऑर्डर्स है अपने, तो अपन कितने साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ऑर्डर्स? टोटल मेरे देश में 4 करोड़ फॉर्म बदलना है। सॉरी सर, हिंदुस्तान में 4 करोड़ पंप सोलर से बदलना है। ओके। और कुसुम 40 लाख पंप की योजना है। ओके, तो मे बी नेक्स्ट 5-7 ईयर्स को चलेंगे ये। अभी तो हम सिर्फ वो कर रहे हैं। ओके, सेट करने में लगे, सेट करने में। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रदीप चौधरी फ्रॉम समर्थ कैपिटल, प्लीज गो अहेड। यस प्रदीप। मिस्टर चौधरी, योर लाइन इज अनम्यूटेड, प्लीज गो अहेड। मिस्टर चौधरी, मे वी रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ इफ हेलो फ्रॉम हैंडसेट। यस मिस्टर प्रदीप, यस आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास बहुत अच्छी सेल्स टीम भी है, और अगर मैं नंबर्स को देखता हूँ जो कुसुम के हैं या जो देश की रिक्वायरमेंट है, तो सरकार कुछ ऐसा सोच रही है कि इसको बढ़ाया कैसे जाए? क्योंकि जो मुझे नजर में आता है कि सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है कि पैसा जो है वो 100 से 120 दिन में या मे बी इससे ज्यादा में आता है, तो उसके बारे में कुछ कैसे इसको बढ़ा सकते हैं वो कुछ आप शेयर कर सकते हैं? प्रदीप, अभी मैंने शायद बोला कि जो सब्सिडी का भारत सरकार का जो शेयर है वो तो वो लोग एडवांस में एसएमए को दे चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ पेमेंट को लेकर कोई कंसर्न है या पेमेंट को लेकर कोई समस्या है, क्योंकि इसमें भारत सरकार भी उतना पैसा या तो उसको ट्रांसमिशन लाइन में डालना पड़ेगा या स्टेट को उतना पैसा लॉस में हर साल देना पड़ेगा, जो देना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इनके पास, तो वो तो पैसा वो देंगे, पैसे भी ला के दें या लोन लें या कुछ करें। जैसा अभी हरियाणा ने नाबार्ड से लोन लिया है या छत्तीसगढ़ ने नाबार्ड से लोन लिया है, तो वो लोग लोन लेके भी पैसा देंगे, वो नंबर वन है। पैसे की मुझे कोई ऐसा, अब जरूर पिछले क्वार्टर में चिंताएं थी कि कोविड किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अभी हम कोविड से अभी हम बाहर आ गए हैं ऐसा मुझे लगता है कि अभी प्रोसेस चालू हो चुकी है इंडिया में, और पेमेंट को लेके और प्रोजेक्ट को लेके कोई मेरे मन में डर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी है, ये जो ऑर्डर है ये डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते रहना चाहिए, और इनमें सभी लोगों का फायदा है। हाँ, लेकिन जिसमें जिस इंडस्ट्री में हमारे पास जो है कैपेसिटी है और 50% हम शेयर ले लेते हैं ऑर्डर का, तो उस हिसाब से जो है वो कौन सी चीजें हैं जो हमको इतना सप्लाई करने नहीं दे पा रहे हैं? देखिए अभी आप देखिए इस क्वार्टर में हमने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े, मतलब हम अब उस डायरेक्शन में चल पड़े हैं, आगे गाड़ी हमारी चालू है, हमारे जो सेल्स के लोग हैं, हमारे सर्विस के लोग हैं, हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं, वो हर डायरेक्शन में ग्रोथ करते जा रहे हैं, नंबर्स में भी कर रहे हैं, अमाउंट में भी कर रहे हैं, ऑर्डर में भी कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन में भी कर रहे हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत एक दो मुझे कंसर्न नजर आते हैं वो सिर्फ छोटे मोटे कंसर्न है इंस्टॉलेशन के, रूरल एरिया में जाके इंस्टॉलेशन करना थोड़ा सा, अभी ये सीजन आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में बारिश थी, बारिश में जाके इंस्टॉलेशन करना थोड़ा टफ था। हम अभी कोविड से बाहर निकले हैं, थोड़ा टफ था, मार्केट में बाहर गाड़ियां चालू नहीं थी, थोड़ा टफ था, उस टफ काम में भी हमने 201 करोड़ किया है। नहीं, अगर मैं नंबर्स में समझना चाहूं तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आएंगी इस साल हैं और अगले साल भी आएंगी, तो हम वो नंबर्स कहाँ तक ले जा पाएंगे जो भी हमारे पास मशीनरी है गवर्नमेंट की या सब्सिडीज की या ये इम्प्लीमेंट करने के जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हम कहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं इस साल में और अगले साल में, क्योंकि मुझे ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं दिख रही है। अभी तो प्रदीप ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस है तो वो सिर्फ इंस्टॉलेशन का है, वो भी हम हल कर रहे हैं धीरे धीरे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई कहीं कोई समस्या मुझे तो नजर नहीं आ रही है नंबर बढ़ाने में, हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इसके नंबर तो हम बढ़ाएंगे, पर एकदम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ाएंगे कि 200 करोड़ से 500 करोड़ का क्वार्टर हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे हम और स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप काम करें, अदरवाइज हम नहीं चाहते कि कोई काम हमसे कुछ ऐसा हो जाए जो हमको हमारी कैश फ्लो को हिट करे। हम हमारे कैश फ्लो को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, जिस डिपार्टमेंट में पैसा होता है उस डिपार्टमेंट में हम सेल करते हैं, क्योंकि सेल के लिए हम नहीं भागते हैं, हम शक्ति पंप्स के लोग हैं, हमने कभी सेल को पीछे नहीं छोड़ा, हमने रेवेन्यू मिलने की कास्ता में परिकास्ता में ही काम किया है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। The next question is from the line of Karan Desai from Asit C. Mehta. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity and congratulations, sir, for good set of number. Sir, मेरा एक question है कि हम लोग का जो overseas orders है, जो last 3-4 साल से 15-20% of overall revenue है, तो सर आगे जाके हम लोग अभी फिलहाल तो US में है, तो आगे आगे हम और भी geographies target करेंगे, और सर हम लोग का ओवरऑल जो परसेंटेज है जो ओवरसीज का, वो ये मेंटेन रहेगा कि बढ़ सकता है आगे आके, मतलब आगे 4-5 सालों में? अरे हम तो ये कंपनी शक्ति पंप जो है इसकी ग्रोथ का जो राज है वो एक्सपोर्ट ही है। हम अभी तक जो हम जो पिछले 10-12-15 सालों में जो हमने ग्रोथ की है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ की है, तो ग्रोथ एक्सपोर्ट से ही हमको मिली है, आगे हम एक्सपोर्ट पे भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना कुसुम में रख रहे हैं। ओके सर। वो सर एक कुसुम में जो अभी हम लोग ने 80,000 का टारगेट है उसमें से 16,000 हम लोग ने किए है अचीव, तो आगे जो आने वाले ऑर्डर्स है सर वो कौन से स्टेट से मतलब मिल सकते हैं हम लोगों? वेरी गुड क्वेश्चन। पंजाब में अभी ऑलरेडी हमको कुछ ऑर्डर्स मिले हैं वहाँ पे, लेकिन हमने सप्लाई नहीं किया है। हरियाणा के ऑर्डर मिल चुके हैं, वहाँ हमने सप्लाई स्टार्ट कर दी, पेमेंट भी आना चालू हो गया। राजस्थान में पेमेंट आना चालू हो गया, सप्लाई हो गई है। मध्य प्रदेश में पेमेंट आना चालू हो गया, सप्लाई हो गई है। छत्तीसगढ़ के ऑलरेडी सप्लाई करना है, पेमेंट अभी बाकी है, सप्लाई होना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, गुजरात में नहीं हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ है, तमिलनाडु में नहीं हुआ है, ये सब अभी होना है। अच्छा सर, सो सर ये एक्सपेक्टेड है ये क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर तक हो जाएगी, नेक्स्ट जो क्वार्टर? यस। ओके सर, थैंक यू सर, दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक यू। या थैंक यू। The next question is from the line of Hardik Vyas from Economic Times. Please go ahead. सर मेरा एक क्वेश्चन था. हर बार हम पूछते हैं कि अफ्रीका से आईएसए के अंडर ऑर्डर्स आने वाले हैं, तो ये टाइम मतलब व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट? बिल्कुल, जैसे ही अफ्रीका के ऑर्डर आएंगे मैं पहला अनाउंसमेंट सेबी की वेबसाइट पे करूंगा. ओके सर. हाँ, तो सबसे पहला करेंगे और हम बहुत अच्छे पोजीशन पे है, लेकिन अभी बोलना कोई ठीक नहीं होगा. हम उस इन प्रोजेक्टों पे 2-3 साल से काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि इनमें 3-4 साल तो लगते ही. ठीक है सर. सर एक आखिरी क्वेश्चन वो था कि एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे हम ध्यान दे रहे हैं, पर मिडल ईस्ट वाज वन ऑफ आर स्ट्रेंथ 4-5 साल पहले, और बाद में वो मार्केट अपना ISIS के कारण खत्म हो गया था. पर अभी आर वी सीइंग एनी अपॉर्चुनिटीज इन मिडल ईस्टर्न मार्केट, बिकॉज वहां पे अपना ब्रांड तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग था पहले. हाँ, वो ऑलरेडी पिकअप हो चुका है और वहाँ पे बड़ा अच्छा ग्रोथ भी है. देखिए आप, हम जो हमारी एक्टिविटी वाली कंपनी है उसमें हमारा टोटल प्रॉफिट जो है उसका 2.46 लाख वहाँ से हमको प्रॉफिट मिला है मिडिल ईस्ट से. ओके, 20% की ग्रोथ है हमारे पास एक्टिविटी की मिडिल ईस्ट की. ओके ओके, तो मिडिल ईस्ट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मार्केट एंड अमेरिका इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मार्केट. सो वहाँ राइट. ओके ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट. 34 करोड़ की सेल है हमारी वहाँ पर मिडिल ईस्ट में. ओके ओके ओके ओके सर. थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन. I now hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar from Shakti Pumps India Limited for closing comments. Thank you, ma'am. मेरे सारे दोस्तों, आप सब लोग अपने कीमती समय में निकाल के यहाँ मेरी कॉल में आए, हमारी कॉल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगला क्वार्टर भी हम अच्छे से करेंगे. मेरी शुभकामनाएं आपको आगे से, और थैंक यू वेरी मच.